Nakupenda, nakupenda, unipelekeza tu. Oh, Na unadhurumu yangu nafsi, unipelekeza tu zaniwa mama, mama, mama, mama, unipelekeza mama, mama. La la la la, lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo la la la la lo lo lo lo